नमस्कार, मैं सूरज यार आपका फिर से स्वागत करता हूँ पुस्तक के नए अध्याय नंबर 2 में। पुस्तक का नाम है, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो पुस्तक का नाम है हमें विद्युत के बारे में कैसे पता चला, विद्युत की कहानी। लेखक इसके यहाँ आइज़ैक आसिमोव और इसका हिंदी अनुवाद किया गया है सत्येंद्र कुमार जैन के द्वारा। और जैसा कि अध्याय 2 का नाम है चालक और कुचालक, तो आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप अपने पास पेन और पेपर जरूर रखें, जिससे जो कोई भी बात इम्पोर्टेंट लगे, महत्वपूर्ण लगे, वो आप लिख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 2, चालक और कुचालक। ग्यूरिक के प्रयोगों को पढ़ने के पश्चात लोग विद्युत के अध्ययन में अधिक रुचि लेने लगे। स्टीफेन ग्रे नामक एक अंग्रेज ने खुद से ही कुछ प्रयोग करने का निर्णय लिया। उसने कांच का उपयोग विद्युत उत्पादन में किया, क्योंकि कांच के बड़े टुकड़े सस्ते भी थे। यदि ग्यूरिक को ज्ञात होता कि कांच एक अच्छा विद्युत है, तो गंधक के चारों ओर के कांच वह नहीं तोड़ता, वह कांच का प्रयोग करता और गंधक को छूता भी नहीं। ग्रे ने लगभग 1 मीटर लंबी खोखली कांच की नली को रगड़ा। इस नली ने पंखों को आकर्षित किया, जिससे ज्ञात होता है कि कांच की नली में रगड़ के कारण विद्युत उत्पन्न हुई है। चूंकि कांच की नली दोनों छोर पर खुली हुई थी, ग्रीन ने विचार किया कि नली धूल भर जाएगी तथा उसका प्रयोग व्यर्थ हो जाएगा। अतः उसने दोनों छोर पर कॉर्क लगा दी। तब उसे कुछ अनोखा सा प्रतीत हुआ, पंख कॉर्क की ओर भी आकर्षित हुए, जबकि उसने कॉर्क को रगड़ा ही नहीं था, उसने तो केवल कांच को ही रगड़ा था। इससे ग्रे ने यह निष्कर्ष निकाला कि कांच की नली में रगड़ से विद्युत उत्पन्न हुई और विद्युत कॉर्क में प्रवेश कर गई। क्या यह सच हो सकता है? क्या विद्युत चल सकती है? ग्रे ने इस संभावना के परीक्षण के लिए अनेक प्रयोग किए। उसने एक 10 सेंटीमीटर लंबी कांच की नली ली और इसके एक छोर पर कॉर्क लगा दी तथा दूसरे छोर पर एक हाथी दांत की गेंद लगा दी। इसके पश्चात उसने केवल कांच को रगड़ा और ध्यान रखा कि हाथी दांत की गेंद तथा कॉर्क को ना छुआ जाए। इसके पश्चात भी पंख हाथी दांत से चिपक गए। इससे यह निष्कर्ष निकला कि विद्युत का संचार कांच से कॉर्क और हाथी दांत में हुआ। जल एवं वायु में बह सकते हैं, इस संचरण को प्रवाहित होना कहते हैं। कोई भी तरल पदार्थ तथा गैस प्रवाहित हो सकती है। जैसे नदी में एक तरल पदार्थ या द्रव बहता है, वैसे ही वायु बहती हुई गैस है। द्रव एवं गैसों को द्रव कहते हैं, जिसको लैटिन भाषा के शब्द फ्लोट से लिखा गया है, जिसका अर्थ प्रवाहित होना है। अतः ग्रे ने दर्शाया कि विद्युत पदार्थों के माध्यम से प्रवाहित होती है और अन्य द्रवों की तरह वह भी एक प्रवाहित होने वाला द्रव है। इस प्रयोग के बाद अन्य लोग भी विद्युतीय द्रव के विषय में चर्चा करने लगे। इसके पश्चात ग्रे ने प्रयत्न किया कि विद्युत को कितनी दूरी तक संचारित कर सकते हैं। उसने हाथी दांत की गेंद को एक तरफ डोरी से बांधा, यह डोरी दूसरी तरफ कॉर्क से जुड़ी थी और कॉर्क कांच की नली के एक छोर पर थी। कांच की नली को रगड़ने पर हाथी दांत की गेंद ने पंखों को आकर्षित किया, उसने और लंबी डोरी ली, जब तक कि हाथी दांत की गेंद 9 मीटर लंबी डोर के छोर पर झूलती रही, तब भी गेंद पंखों को आकर्षित करती रही। ग्रे और अधिक दूरियों का परीक्षण करना चाहता था, परंतु 9 मीटर लंबी डोर पर ही उसे अपने घर की छत पर खड़ा होना पड़ रहा था। उसे यह अन्य विचार आए कि वह अपनी कार्यशाला के अंदर ही की छत के साथ डोरी को कीलों द्वारा खींचकर लगाए। इस तरह उसने 100 मीटर से भी अधिक लंबी डोरी को आगे पीछे कीलों के सहारे छत पर लटका दिया। दोनों छोर छत के नीचे की ओर लट रहे थे। एक छोर पर कांच की नली लगाई तथा दूसरे छोर पर हाथी दांत की गेंद लगाई, परंतु अब हाथी दांत को कितना भी रगड़ा पर पंख आकर्षित नहीं हुए। अचानक विद्युत प्रवाहित होनी बंद हो गई। क्या यह इसलिए था कि डोरी बहुत लंबी थी? आखिरकार उसने डोरी की वह अधिकतम लंबाई निकाल ली जो विद्युत के प्रवाह के लिए उपयुक्त थी, परंतु अब कांच की नली भी रगड़ने के पश्चात पंखों को आकर्षित नहीं कर रही थी। ऐसा नहीं था कि विद्युत बह ही नहीं रही हो, यहाँ पर तो विद्युत का उत्पादन ही नहीं हो रहा था। वह कुछ ऐसी चीज कर रहा था जो इस प्रयोग को विफल कर रही थी, कुछ ऐसी चीज जो उसने पहले नहीं करी थी। वह क्या चीज हो सकती थी? अभी तक उसने डोरी को ऐसे ही झुलाया था, परंतु इसके पश्चात उसने डोरी को छत से कील द्वारा लगा दिया। क्या कील के माध्यम से विद्युत द्रव छत में से होता हुआ बाहर वायु में चला गया? संभवतः ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि कील पर्याप्त मोटी थी तथा विद्युत का इसके माध्यम से बाहर जाना सरल था, अतः उसने किसी और पतली वस्तु का उपयोग करने की सोची। ग्रे के पास कुछ पतला और मजबूत रेशम का धागा था। उसने रेशम के धागे के टुकड़े को प्रत्येक कील पर बांधा। अब विद्युत द्रव डोरी से कील में और रेशम के धागे से होकर ही जा सकता था। यदि रेशम इतना पतला है कि विद्युत उसमें से नहीं जा पाए तो विद्युत डोरी में ही रहेगी तथा प्रयोग पुनः सफल होगा। उसने ऐसा किया और प्रयोग सफल भी हुआ। विद्युत द्रव 23 मीटर लंबी डोरी में एक छोर से दूसरे छोर तक प्रवाहित हुआ। जब उसने कांच को डोरी के एक छोर पर रगड़ा तो उसने छोर पर हाथी दांत की गेंद ने पंखों को अपनी ओर आकर्षित किया। गृह अधिकाधिक डोरी का प्रयोग करता गया। अंत में डोरी इतनी भारी हो गई कि उसको संभालने वाला रेशम का धागा टूट गया। तब गृह ने डोरी को संभालने के लिए रेशम के धागे के स्थान पर पतले पीतल के तार का इस्तेमाल किया, परंतु अब विद्युत पंखों तक नहीं पहुंच पाई और वायु में ही प्रवाहित हो गई। ग्रे ने निष्कर्ष निकाला कि विद्युत द्रव पीतल के तार के माध्यम से बाहर चला गया। ग्रे को लगा कि महत्वपूर्ण बात यह है कि तार किस पदार्थ का बना हुआ है, ना कि कितना पतला है। ग्रे ने और अधिक प्रयोग किए तथा पाया कि विद्युत को अन्य वस्तुओं की अपेक्षा धातु के तार के माध्यम से अच्छी तरह से प्रवाहित कर सकते हैं। इस कारण से धातु अथवा अन्य पदार्थ जिसके माध्यम से विद्युत प्रवाहित हो सके, उस पदार्थ को विद्युत चालक या सुचालक कहा गया। जिसके माध्यम से विद्युत कठिनाई से प्रवाहित हो, उसे रेशम के समान कुचालक कहा गया। अब ग्रे समझ चुका था कि अंबर, कांच, गंधक तथा अन्य पदार्थ रगड़ के कारण क्यों विद्युतमय हो जाते थे। वे सब कुचालक थे। यह एक बार रगड़ने पर वे विद्युतमय हो जाते थे तथा उनमें से विद्युत कहीं नहीं जा सकती थी। सन 1731 में ग्रे ने अपने सिद्धांत का परीक्षण रॉल के गुटके पर धातु को रगड़ कर किया। रॉल अंबर की तरह का पदार्थ है तथा कुचालक भी है। उसने धातु को हाथ से ना रगड़ कर रेशम के रूमाल से रगड़ा। रेशम भी कुचालक है। धातु के संपर्क में केवल रॉल, रेशम तथा वायु थे जो सभी कुचालक थे। रगड़ने में धातु में विद्युत उत्पन्न हुई जो कुचालकों के माध्यम से बाहर नहीं जा सकी। विद्युत धातु में ही रही तथा उनके पंखों को आकर्षित किया। ग्रे ने एक लड़की को छत से एक मजबूत रेशम की डोरी से लटकाया तथा उसके एक हाथ को रेशम से रगड़ा। कुछ समय पश्चात पंख उस लड़के एवं उसके वस्त्रों से चिपक गए। ग्रे ने इस तरह यह दर्शाया कि किसी भी वस्तु को रगड़ने पर उसमें विद्युत द्रव भरा जा सकता है। तो यहाँ पे होती है अध्याय दो खत्म, जिसका नाम था सुचालक और कुचालक। तो चलिए फिर मिलेंगे पुस्तक के अगले अध्याय नंबर 10 में। जब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।